Eli mokele lona pangiyo, oningisi vema komina dengale. Presence na yo na katia komine, ebomisi mabala mingi olekie. Ya yo kito kwe zalaka ya maji, o zalaka na batangwa kopangisa. Eli kito kwa moneke isango, aleli si bajene nyoso ya mboka asekite. Joli, joli.